czasem przyjdzie taka chwila, raz na parę ładnych lat, że robimy w życiu bilans naszych zysków, naszych strat. Ja też robię go, jak wszyscy wiem, że nie jest tak źle, lecz kiedy oblicze dobrze wychodzi se. Drogę i cel.